الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دینداری در عصر و زمان غیبت رو توفیق داریم گفتگو میکنیم. اجمالا در جلسات قبل عرض شد که دین که یک در واقع ارتباط با خدا درش لحاظ شده و مجموعه ای از دستورات و توصیه ها درش هست و در پس اون ثواب و عقابی خدای متعال مقرر فرموده، دین خدا از طریق فرستاده او به دست ما میرسه. لذا ما اگر خودمون رو در زمان پیامبرانی فرض کنیم که از جانب خدا آمدن، اولین وظیفه ما برای دینداری این است که به محضی که خبردار شدیم که از جانب خدای متعال فرستاده ای آمده است به دنبال او برویم. منطق جستجوی از فرستاده خدا و مدل این تحقیق این بود که آیا ما جزء اون گروهی هستیم که ممکنه فردا صبح اقدام بکنیم به اینکه فرستاده خدا رو پیدا بکنیم، اما بی‌رغبتیم به او و به یافتن او، به این معنا که اگر کسی خدا رو دوست بدارد و مشتاق آن باشد که بداند خدای او خالق او چه گفته است، امشب رو یه جور دیگری میخوابه و فردا صبح که وعده جستجو داره با دوستانش بره بگرده فرستاده الهی رو پیدا کنه، از سر اشتیاق این حرکت رو آغاز میکنه و انسان جستجوگری که مشتاق شیفته است، علاقمنده، او قطعا پیدا میکنه، یا به هر حال پیدا نکنه جستجوگری او خودش فی نفسه ارزش داره. اما کسی که اثر کراهت و بی‌رغبتی بلند میشه و به تعبیری میخواد او هم جستجوگر باشه ولو ببینه اون چیزی رو که دنبالش میگرده، شاید او رو نشناسه و او رو تشخیص نده. مثالی که زدیم فرزندان یعقوب بود که برادرشون یوسف رو میدیدند و نمیشناختند. اون به جهت این بود که نسبت به او کراهت داشتند، او رو دوست نمی داشتند و نمی خواستند ببینن، و به عکس پدر اونها یعنی حضرت یعقوب نه تنها یوسف را در هر روزه زندگیش می دید، بلکه بوی یوسف را از راه دور تشخیص می داد. بنابراین من اگر بخواهم جزء گروه دینداران باشم، از همین نقطه آغاز میکنم که آیا من نسبت به خدای متعال محبت دارم یا ندارم، فرستاده خدا رو دوست دارم یا ندارم. هنوز پیدا نکردم ولی فقط میدونم از جانب خدای من اومده، همینو میدونم. ببینید چقدر مشتاقم برم اونو پیدا کنم. پس اگر ما این روایت رو شنیدیم که حل دین الا الحب، حالا متوجه میشیم که دوست داشتن و محبت چقدر اثر داره توی رفتار ما. از اون روزی که من جستجوگری را آغاز کردم با اشتیاق، من دیندارم و اگر من در میانه راه بمیرم، امید دارم که اگر جستجوگری من و اشتیاق من خالصانه باشد، امید دارم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آمدند بگویند من بوی اویس میشنوم و توسط امیرالمؤمنین علیه السلام برای او که سلام فرستادند، ما هم طمع بر این داریم که بر ما هم سلام بفرستند. آرزو بر جوانان عیب نیست، بالاخره ما آرزوشو بکنیم عیب نداره. اویس جستجوگر مشتاق است، پیامبر را نمی بیند، اون در یه درجه قرار می گیره که واقعا قبط خوردنیست. و کسانی بودند که با پیغمبر بودن صبح و شب می‌دیدند، حتی گاهی به یک معنا با پیغمبر زندگی می‌کردند و در خانه او بودند. با این وجود خیلی مشتاق دیدن نبودند، بلکه کراهت داشتند و زمان و بهره‌ای نبردند. خب من آیا دیندار هستم یا نیستم؟ من انشاءالله دیندار هستم. من دغدغه‌مو پیدا کردم. من اولین تکلیفم رو در دینداری یافتم. عنایت دارید؟ تا اینجا ما همه بحثمون عقلیه، کاملا عقلیه. یعنی میگیم اگر خالق من فرستاده ای برای من فرستاده، اون فرستاده موظف نیست در خانه ها رو بزنه. او باید خبر رسانی کند که من آمدم. کسانی که بودند و دیدند و مواجه شدند که خب یافتن، الباقی باید برن ببینن که این خبری که آمده و ادعایی که شده یا درست است یا نه. تمام پلکان بحث عقلی بود. خب امیدواریم که ما جز اون گروهی باشیم که از هفته های پیش مشتاقانه در جستجوی فرستاده الهی بوده باشیم. جستجوگری منطقش این نیست که من لزوماً مسافتی رو در روی زمین طی بکنم، کوچه ها رو یک یک سر بزنم، خانه ها رو در بزنم، افراد رو به دم در بکشانم و از اونها بپرسم تویی فرستاده خدا؟ نه، به نظر میاد وظیفه این نیست. همونطور که عرض شد، شما اگر خواستید گم شده ای را بیابید و مشتاق بودید که بیابید، یکی از کارهایی که انجام میدید اینی که او رو میشناسید، معرفت نسبت به او. اگر ببینید یه نفر توی خیابون داره دنبال یه چیزی میگرده، میخوان کمکش کنید، میگین آقا ببخشید دنبال چی میگردی شما؟ میگه دنبال یه چیزی میگردم گم شده. میگه چیه اون که گم کردی؟ میگه خودم هم الان نمیدونم چیه واقعا اون که گم کردم، ولی فعلا دنبالش میگردم. میگه خب اون که دنبالش میگردی آخه ویژگیش چیه؟ لوازم تحریره؟ کلیده؟ میگه نمیدونم. میگه خب اول بشین فکر کن که دنبالش میگردی چیه. اگه شما جلوتون یه ظرف بزرگ از کلیدهایی که گم شده باشه، شما تو کلیدها دنبال کلید خودتون میگردید، میگن ویژگیش چیه؟ میگه نمیدونم. آخه جستجو که معنی نداره. مشکل ما مشکل این نیست که ما امام زمان علیه السلام رو نمیبینیم، مشکل ما اینه که او رو نمیشناسیم. فرزندان یعقوب یوسف را میبینند ولی نمیشناسند. ویژگی زمان غیبت آن است که مردم امام زمان علیه السلام را میبینند ولی نمیشناسند. مشکل مشکل معرفته و از ما هم معرفت خواستند. من مات برم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. این هرچند که ما روایتی است که از این روایت بهره میبنیم به فرمایش معصوم علیه السلام، ولی توجه دارید بحث بسیار متقن به لحاظ عقلی. یعنی اگر که خدا فرستاده‌ای داشته باشند، آن کسی که فرستاده او را نشناسد به مرگ جاهلی مرده. خود من مثلا نمیخواد فرستاده رو بیابه. پس معرفت محبت شد دوبال حرکت ما در این جستجو. آیا من برنامه‌ای دارم در شبان روزم برای اینکه محبتم نسبت به فرستاده خدا افزایش پیدا بکنه؟ آیا من برنامه‌ای دارم برای اینکه نسبت به اون فرستاده الهی معرفتم افزون بشه؟ اگر این برنامه رو دارم، دینداری دارم میکنم. فعلا چند روزی است من دارم از فرستاده الهی جستجو میکنم. ان شاء الله که این سخن حق و ان شاء الله خداوند به این جستجوگری اجر میدهد ولو من نیابم. دقت فرمودین؟ اگر میگیم دینداری در زمان غیبت، معناش این نیست که برسیم به نقطه‌ای بگیم که دینداری در زمان غیبت یعنی خواندن این دعا، انجام دادن این عمل. نمیگیم این نیست، ولی میگیم لزومنم قرار نیست این باشه. اولین کاری که یه نفری که بخواد دینداری بکنه باید انجام بده اینی که بفهمه اون که از جانب خداست کیه و چجوری میتونه به او دست پیدا کنه. دقت فرمودین، چون قرار او به من بگه خدا چی گفته، قرار او به من بگه نماز بخون، قرار او به من بگه روزه بگیر. خب این در واقع سیستمی است با وضعیت در واقع مطلوب، وضعیتی که ما اومدیم یه کارگاهی رو، یه کارخونه‌ای رو، یه سیستمی رو از صفر شروع کردیم، راه اندازی کردیم. اما یه موقع است به ما میان میگن که نه، این سیستم قبلا راه اندازی شده، یه اتفاقاتی درش افتاده، حالا ما در میانه راهیم. بنده الان متذکر شدم که باید از فرستاده الهی جستجو بکنم، سوال میکنیم. فرض میکنیم یه نفری در مجلس ما حضور داره که نسبت به این بحث هیچ سابقه ای نداره و نسبت به این جستجوگری قبلا هیچ اقدامی نکرده و این اولین باره که این سخنو میشنود، درسته؟ خب فرض کنید که این آتش در دل او روشن میشود که فرستاده الهی را جستجو کند، معرفت پیدا کند، او را بیابد، شروع میکنه به حرکت. حرکت، من حرکت رو اینجا مرادم حرکت در زمین نیست، مختصات او عوض بشه از ایکس ایگرگ بره جای دیگه، نه، فکرش مشغول میشه، بالاخره میده سراغ این که چجوری باید او رو بیابه و به او دسترسی پیدا کنه و او رو معرفت پیدا کنه. دقت کنید، وقتی من از امام زمان علیه السلام میپرسم، وقتی شیفته او هستم، ولی وقتی مشتاق رسیدن به او و مشتاق این هستم که او به من بگوید که خدای مهربان من از من چه خواسته است، من از اون لحظه که اینو شنیدم من یه آدم دیگه خواهم شد. حالا عرض میکنم چجوری. اگر در میانه این راه تحقیق من که سوال کردم که چجور میشه به او دسترسی پیدا کرد، او کجاست، فرض کنید آدرسی به من دادن، فرض کنید یه جوری شد که من فهمیدم مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه بالاخره به اون خانه و به اون کاشانه اون فرستاده الهی خواهم رسید. مثلا فرض کنید ما زمان حضرت موسی علیه السلامیم، فرض کنید پیدا کردیم ایشون کجاست، داریم حرکت میکنیم به او برسیم، فرض کنید 2 هفته دیگه میرسیم. خب من میخوام ببینم من تو این 2 هفته چجوری عمل میکنم. آیا به رفقای همسفر خودم میگم که آیون ما 2 هفته دیگه به فرستاده الهی میرسیم، احتمالاً میخواد یه مسائلی رو بگه دیگه، خدا گفته مثلا این کارو انجام نده حرومه، این کارو انجام بده واجبه، فلان آقا این 2 هفته رو غنیمته، تا میتونی صفا کن که اگه بعد 2 هفته برسیم او بگه این کار حرامه دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم. تا میتونید از فرصت استفاده بکنید، برسی بهش دیگه میگه این حرامه این واجبه، دیگه نمیتونه قشنگ بگیری بخوابی تا 10 صبح، میگه باید بلند شی نماز بخونی. میگه آقا شما همون آدمی بودی که مشتاق بودی او رو پیدا کنی؟ نه، دروغ میگی، مشتاق اونیه که وقتی در طول راه گفتن اونی که میخوام بهش برسیم میگن نمازو خیلی دوست داره، تو رو خدا بله میگن خیلی دوست داره، وایسیم نماز بخونیم، تو این وقت میگن نمازو دوست داره، وایسیم بخونیم. عنایت کنید، جسارت میکنم خدمتتون، بس عقلیه ها، توجه کنید. پدر بزرگ شما قراره بیاد منزل شما، او در شهرستان زندگی میکنه، شما میدانید یه چیزایی رو دوست میداره، از میوه، از غذا، از یه نشریه‌ای بتونید تهیه میکنید، به مادرتون میگید امشب این غذا رو بپز، او این غذا رو خیلی دوست میداره، منم میرم یه نون سنگک میگیرم، او نسبت به نونا این نونو بیشتر دوست داره. اگه تو تونسته باشین این کارو میکنی، نمیکنی؟ مشتاق باشین این کارو میکنی، اصلا نشان اشتیاقه. محبوب من کیه؟ مطلوب من کیه؟ اون که مورد جستجوست و گم شده منه کیه؟ اگه راست میگم محبوب من اوست، اگه مطلوب من اوست، اگه من دارم میگردم او رو پیدا کنم، قطعا اگر بفهمم او کاری رو دوست میداره و این کار از من برمیاد نه به آسانی برمیاد، ولو به یه سختی اجمالی برمیاد، من اونو انجام میدم. جالبه بدانید هر چقدر محبت بیشتر باشه، شما حاضرین سختی بیشتری بکشید تا اون چیزی که او دوست داره رو انجام بدید. شما ببینید برای مهمون، نه مهمونی که روی رو دروایسی این چیزا کار میکنه، مهمونی که واقعا دوستش میداری، ببینید چجوری میدوین، چجوری کار میکنین و اصلا هم خسته نمیشین. و وقتی اون مهمون عزیز اومد خونه شما و شما پذیرایی کردید و او خوشحال از نزد شما رفت، اینقدر خدا رو شکر میکنید، کیف کردم اومد، این غذایی که خواست دوست میداشت خورد، از این میوه هم خورد. گاهی دیدین که هی تعارف میکنن تو رو خدا بخور، تو رو خدا بخور، این دوست میداره. یکی از نشانه های اون انسانی که جستجوگر مشتاقه، یکی از نشانه هاش اینه، اگر بفهمد مطلوب او، محبوب او، اون چیزی که دنبالشه، یه چیزی رو دوست داره یا از یه چیزی بدش میاد، می سعی میکنه خودشو تنظیم کنه، چه برسه چیزی که گمان کنه او واجب کرده. درسته؟ یا شنیده باشه که او رو حرام کرد. من میخوام غذا بخورم، سر سفره غذا در میانه راه چهار تا غذا است تو سفره ما، یکی میگه ببین من شنیدم مولامون امام زمان علیه السلام که قراره به او برسیم این غذا رو حرام کرده، میخوام اب نداره این یه دونه رو نمیخوریم. با اینکه مقایسه کنید با اون آدمی که سر سفره است میگه حرام، احتمال میدی حرام کرده، احتماله، نه خب فلان بچسب اینو بخور، چون اگه حرام کنه دیگه برسیم نمیتونیم بخوریم، فلان صفاشو برسیم. حالا ببینید آدم دیندار کدوم اینا، خدا وکیلی عقلا ما به کدوم اینا میگیم این طالب دینه، این طالب خداست، این طالب احکام خداست. بحث رساله نمی کنیم، بحث رساله یک کمی از این محکمتره، یعنی بالاخره یک کسانی که کارشناسن احکامی رو در آوردن. ما داریم فقط حرف اینو میزنیم که من شنیدم که اون کسی که او را می جویم چنین چیزی را دوست دارد، لذا ما روایت داریم. اگر کسی به محبت ما عملی رو انجام بده یا به خاطر ما کاری رو ترک بکنه، این خیلی اجر داره. وقتی خدا از حضرت موسی علیه السلام میگه چرا شتابان، چرا اینقدر عجله کردی که آمدی، می خدایا من عجله کردم شتابان آمدم که تو راضی بشی. پدر مادر بچهشون رو صدا میکنن، مثلا میگه بابا جون بیا، مامان جون بیا، ولی وقتی بچه وسط درسش مثل فنر میپره بوده بوده میره طرف مامانش، این بچه رو باید در آغوش گرفت، باید بوسی، چقدر تو خوبی، اون کم بلند میشه میاد میگه مامان، مثلا صداش میزنن هر اسمی داره، میگه بله، اون نمیگه بله، اون بلند میشه میاد پیشم به دمودن میگه بله چی میگی، اون همون گوشه بله، یه دقیقه بیا اینجا الان میام اینو بنویسم، بعد مینویسه بعد بلند میشه میره. هر دو رفتن دیگه، ولی خب شما خودتون اشتیاقو تشخیص میدین. دومی معصیت نکرده، چون اگه مثلا بهش میگفتن الان بیا نمیرفت معصیت شاید حساب میشد، اونم معصیت حالا به لحاظ دینی من نمیگم، به لحاظ اطاعت نکردن دارم عرض میکنم. خب من شدم جستجوگر مشتاق، شدم جستجوگر عاشق، جستجوگر محب، نشانم این شد در میانه راه اگر شنیدم که امام زمان علیه السلام یه چیزی رو دوست می‌داره، سعی می‌کنم این کارو بکنم. ببینم یه چیزی خوششون نمیاد، سعی می‌کنم اون کارو نکنم. اگه هم کسی اومد به من شوخی کنه، من اذیت کنه، هر دقیقه بعد بگه امام زمان اینو دوست نداره، امام زمان اینو دوست داره، خودم میفهمم دلم به سوی او نمیره، حرف اون رو دیگه گوش نمیکنم، میرم سراغ آدم متین. اصلا من نمیرم از کسی بپرسم، این اتفاق به طور طبیعی میفته، میرم سراغ آدم متینی که حرف که میزنه معلوم باشه حرف درستی میزنه. ممکنه در این راه یه نفر اشتباهی به من بگه، رو غرض نه، اشتباهی به من بگه امام زمان علیه السلام اینو دوست داره، مثلا وقتی آدم میخواد بشینه امام زمان دوست داره آدم اینجوری بشینه، ممکنه اشتباه کرده باشه، بله بله ممکنه. ممکنه به من گفته باشن امام زمان علیه السلام این کارو دوست نداره، بعد اشتباه کرده باشن، بله بله. خب اینجا نتیجه چی میشه؟ اینجا تو اجر تو میبری. چون دقت کنید یه نکته خیلی ظریف اینجا هست، خیلی ظریف، اطاعت از سر محبت است که قیمت دارد، اطاعت از سر محبتی که قیمت داره. شنیدم شما اینو دوست دارید، به عشق شما این کارو کردم، بعد معلوم شد حضرت اینو نگفتن، من اون کارو برای چی کردم؟ من به عشق امام زمان کردم این کارو. باز عرض میکنم، تذکر میدم، این بحث بحثیه که شما به هر آدم عاقلی بگید میپذیره. البته اگه من نخوام اینو بپذیرم و نخوام انجام بدم، علالقاده تو حاشیه این سوالو میکنم، خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که، هر کی از گرد را میرسه یه چیز در خودش میبافه، یه حدیثی رو جعل میکنه، به من یه حدیث جعلی میگه، منم رو اشتیاق انجام میدم، صبح تا شب بعد کارهایی که معلوم نیست سند داره نداره انجام بدم. نتیجه این سخن چیه؟ میخوای بگی پس انجام ندیم؟ سوالو برای چی پرسیدی؟ میخوای بگی نباید انجام بدیم روایاتی که میشنویم، خبرهایی که میشنویم؟ مثل که تو اون طرف سفره نشستی، مثل که تو بیمیل نیستی از این چهار غذایی که آوردن و یکیش رو شنیده ای که مطلوب امام زمان نیست، تو دوست داری مثل که اونو بخوری؟ اب نداره، من جوابی ندارم، من این طرف سفرم. یعنی اگر ما دیدیم این شده وسیله بازی دیگران با ما، خب طبیعیه ما هیچ وقت به کسی اینو اعلام نمی کنیم. بنده جا ننشستم بگم آیون خانوما اگر شما شنیده اید که امام زمان علیه السلام به چیزی راضین، لطفاً به من بگید، رو برگه بنویسید بدید، من از فردا میخوام عمل کنم. شما مفاتیح الجنان عاشق عباس قمی رحمت الله علیه باز کنید، اعمال شب جمعه ای تونستین انجام بدید همه رو؟ نمیرسین که. اعمال روز جمعه میتونید انجام بدید؟ نمیتونید. ائمه هدی علیهم السلام هم از ما اینو نخواستن. ظرفیت زمانی اجازه نمیده. نخیر، بنده اینو نمیگم اینجور باشه ما باید بریم صبح تا شب کتاب دعا و روایت و اینا ورداریم هی بخونیم، اصلا بس این نبود. این جمله رو دقت کنید، در میانه راه به گوش من خورد که امام زمان علیه السلام اینو دوست دارد. و این قطعا اگه من بخوام اینجوری عمل کنم، روز دوم سوم هفته اول میفتم زمین. یه روزی دانشجوی آمد، فکر کنم سال دوم بود، خیلی جوان مهذب، خیلی مهذب متدین، دیدم خیلی افسرده است، کلافه است. گفتم چیه؟ گفت آقا ما چیکار کنیم؟ هر کاری میکنیم احساس میکنیم باز عقبتر میریم. خلاصه مطلب، گفتم چیه؟ گفت آقا ما پای سخنرانی آقای فلانی نشستیم، خیلی تکیه داشتن به روزه در این ایام از ماها و سال. یه جای دیگه رفتم دیدم اون آقا راجع به مثلا تهجد و شب زنده داری سخن میگه. جای دیگه رفتم گفتن این دعا خیلی تأکید شده. اونجا رفتم گفتن این زیارت، اونجا گفتن این نماز. روزه بود، دیدم خیلی پیچیده به هم. ازش پرسیدم که چه کاری الان انجام میدی؟ فقط لیست کارهایی که انجام میداد خواست بگی خیلی طول کشید، تازه بعضیش هم که خب یادش نمیامد. گفتم این کارهایی که نوشتی، این روزه، این وقت ماه، این نماز، این دعا، این زیارت، این ذکر، این بیداری، این عمل، اینا که داری انجام میدی اینا واجبه؟ گفت نه اینا واجب نیست. گفتم واجب نیست؟ گفت نه. گفتم از هیچ کدوم انجام نده. گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفت با خودم قرار گذاشتم انجام بدم. گفتم یعنی به خودت واجب کردی؟ مکس کرد. گفت هی یه جورایی. گفتم شما مجازی مستحب به خدا رو واجب کنی؟ گفت نه اونجوری که واجب نکردم. گفتم خب پس چجوری واجب کردی؟ میگی نمیشه. گفتگومون رسید به اینجایی گفتم که خب پس این واجب نیست. درسته کسی که مستحب به خدا رو واجب بکنه این کار خودش غلطه، بیدینیه دیگه، خدایش رو مستحب کرده من واجب میکنم. گفت بله درست میگین. گفت حالا چیکار کنم؟ اولش قرارمون این شد که اگه ما به نتیجه درست رسیدیم عمل کنه. گفتم همه کارهایی که میکنی بذار کنار، هیچ کار مستحبی نکن، این دیگه گفتیم. گفت نمیشه. گفتم خب هر صورت همینه. یکم مکس کرد و بالا پایین گفت باش همه رو میذارم کنار، همش مستحب دیگه. گفتم همه رو میذاری کنار؟ گفت آره. گفتم خب حالا درست شد، حالا هر کدوم خواستی انجام بدی به محبت خدا انجام بده. من که مجاز نیستم میگم این عملو انجام ندم، پیش خودم گفتم تو این مستحب بیا داری انجام میدی، من بیام بگم انجام نده؟ نه انجام بده، اما مستحب و مستحب حب انجام بده، دوستش داشته باش، نه از سر کراهت و بی‌رغبتی کلافگی. دو رکعت نماز میخونم چون قول دادم به خودم و قرار گذاشتم قربتن الهی. نه قرار بذار، ولی همون قرارم قربتن الله. گفت من قرار گذاشتم نماز اول وقت بخونم. از دانشگاه داشتم میمدم خونه، وسط را اذان میشد، از تاکسی پیاده میشدم اولین مسجد میرفتم نمازامو میخوندم با حال خوش، بعد دوباره میامدم تاکسی میگرفتم ادامه مسیر میدم. این اشکال نداره. با خدای خودم قول و قرار گذاشتم یه هفته این کارو بکنم، این روزه رو بگیرم. بگیر، ولی همیشه یادت باشه برای کی داری میگیری، به عشق کی داری میگیری، به چه محبتی. اون مهمه. اعمال مستحب هر چقدر زیاد باشه کسی رو بیدین نمی کنه، به شرطی که مستحب به خدا باشه، به عشق رسول الله باشه. شما همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم باشین عاشقانه در شعب ابی طالب، هیچ وقت بهتون بد نمیگذره، سخت میگذره ولی ناراحت نیستی. اما برای اینکه به کمالات و مقامات برسید و چشمتون باز شه گرسنگی بکشین اذیت میشه. حالا گیرم چشم ما باز شد میشه دردی میخوره. شمایی که یعنی بنده، حالا شما که نه، بنده که یه عیبی از یه کسی میدونم اونم اتفاقی فهمیدم نمیتونم نگه دارم، هر جا لازم شد به مقدار لازم ازش استفاده میکنم و یا حال طرف رو میگیرم یا بالاخره یه نازش هستی نشون میدم، میخواد چشم برزخیت باز باشه چی ببینیم؟ همون خوشباله چشم برزخیت باز نیست، عیب منو نمیبینی. اون یه دونه ای که شنیدی، تازه اونم شنیدی معلوم نیست راسته، همیشه به یادت میاد. منو که میبینی اون عیبم یادت میاد. بابا ما چیزایی که از هم میشنویم، نماز داریم میخونیم قنوت میگیریم یادمون میاد، رکوع میریم اون میاد تو ذهنمون، چشمون بازی دیگه چه خبر میشه. بله بله اگه میخوای خودت گندشی، چاخشی، قویشی، بزرگشی اب نداره، اون کارو بکن، ولی یادت باشه قربتن الله تو این نیست. قربتن الله اینه که خدایا تو گفتی من این کارو بکنم، چشم اگه این کارو کردم چشمم باز شد، شد نشد نشد، مثلا چشمم بسته تر شد، تو میگی باش. به هر تقدیر جستجوگر مشتاق آنچه که شنیده است از یه آدم عاقل عادل، کسی که بی ربط نمیگه، شنیده است که مولایش یه کاری رو دوست میداره انجام میده، و وقتی که شنیده مولاش از یه چیزی خوشش نمیاد اونم انجام میده. پس این یکی از ویژگی های شخصی است که داره این راه جستجو رو طی میکنه. مطلب دوم اینه که اگه خاطر شریفتون باشه عرض شد که کسی که فرستاده خدا رو ندیده و از فرستاده خدا هنوز به او خبری نرسیده، اصلا نشنیده پیغمبری آمده، اصلا نشنیده از جانب خدا کسی آمده، این یک وظیفه و یک تکلیف داره، اونم این که به حکم عقلش عمل کنه، به حکم عقلش عمل کنه. عقلش اگه گفت یه چیزی بده انجام نده، عقلش اگه گفت بوده دست اون بچه رو بگیر داره تو چاه میفته، باید بوده این کارو بکنه. این که هنوز دینی نیامده، هنوز پیغمبری نیامده. اگه با پدر مادرش بد حرف زد، بی احترامی کرد، خودش میفهمه. و نفس و ما سواها فعل همها فجورها و تقواها، هر نفسی فجور خودش را و تقوای خودش را میداند. تمام ما که اینجا حاضریم، هممون در زندگی شخصیمون نسبت به پدرمون، مادرمون، فرزندانمون، همسرمون، همسایمون، خیشانمون، دوستانمون، همکارامون، نسبت به محیط اطرافمون، نسبت به همه اونها یه وضعیت خاص و شخصی برای خودمون داریم. هر کس در همون وضعیت شخصی خودش میفهمه چه باید بکنه. اصلا این نشان انسان عاقله. اگه نفهمه خب عاقل نیست. خیلی ساده عاقل نیست. فرق یه بچه یکی دو ساله با یه انسان بالغ اینه که بچه یکی دو ساله یه دفعه برهنه و نیمه برهنه میاد توی مجلس، همه میخندن اونم میخنده، نمیدونه این کار زشته، ولی وقتی عاقل شد این کار دیگه نمیکنه. نشان عاقل اینه که وقتی میخواد عمل کنه به سرانجام عمل میاندیشد. اگه جلوی بچه غذایی بذارید که زیاد خوردنش ضرر میرساند، یا خود اون غذا خوردن موجب میشه غذای اصلیشو نتونه طرف بخوره، از این تنقلات و اینها، بچه خودداری نمیکنه عموما، ولی آدم بالغ این کارو میکنه. و اگر این کارو نکرد، بزرگترها بهش میگن یا دوستاش میگن بابا عقلت کجا رفته، چرا اینجوری میخوری؟ یه کسی بود با دوستانش از مدرسه برمیگشت، هم رو شوخی و خنده میرفتن یه مغازه لبنیاتی، نوشابه میخواستن بخورن، این بلد بود نوشابه رو یه جوری بخوره که این شیشه نوشابه رو به دهنش وصل نمیکرد، با یه فاصله میگرفت و دهنش هم نمیبست، یه ذره نوشابه رو میخورد، همه رو همه میخندیدن، قدرتش بیشتر شد، دوتا نوشابه رو خورد، همه میخندیدن. خب بعد 6 ماه همه بالش گریه کردن، زخم معده گرفت. آدم عاقل رو خنده دیگران که کار نمیکنه که. و بعد جالبه وقتی زخم معده گرفت پشیمون شد، عملو که تو انجام دادی، مگه تو انجام نمیدادی؟ چرا؟ مگه تو خودت انجام میدادی؟ آدم عاقل چرا پشیمانی؟ پس اشتباه میکردن. آدم عاقل اشتباه میکنه، بله آدم عاقل اشتباه میکنه، اما عقل اشتباه نمیکنه. چون تو همون آدمی هستی که بعد 6 ماه میگه من اشتباه میکردم، یعنی الان به عقلت توجه کردی. عقل اشتباه نمیکنه. لذا قرآن به ما میگوید افلا تعقلون. اگه قرار باشه عقل اشتباه کنه که دیگه افلا تعقلون نداره که. عقل خطا نمیکنه، انسان عاقل خطا میکنه، چون انسان گاهی از عقلش استفاده نمیکنه. گاهی خدای نکرده من عصبانی میشم، یه کاری میکنم، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه مثل که اون موقع عقل از کلم پریده بود. نه پریده بود، عصبانی بودی. جوانه داره یه کارایی میکنه، پدر مادر دارن هرس میخورن، میگن مگه عقل تو کلت نیست؟ خاطرتون هست جلسه گذشته بود یا قبلتر راجب شیفتگی، اینکه یه نفر یه دفعه یه چیزی رو دوست میداره، یه وسیله رو، موتوری رو، یه کسی رو دوست میداره، هرچی بهش میگن دست بردار نیست. پس حالت دیگری که انسان جستجوگر مشتاق دارد اینه که زندگی عاقلانه میکند. کسی که هنوز فرستاده خدا رو ندیده، هنوز با فرستاده خدا برخورد نکرده، در میانه راه رسیدن به فرستاده خدا عاقلانه زندگی میکنه. انسانی که عاقلانه زندگی میکنه مؤدب زندگی میکنه، مؤدبانه زندگی میکنه. عنایت کنید، ما همه تو این جلسه الان حاضریم، ولی هیچ کدوم از ما، هیچ کدوممون اون رفتاری که در خانه خودمون و در اتاق خودمون داریم، اون رفتار رو، اون منش و اون لباس پوشیدن و اون حرکات رو، اون گویش رو اینجا نداریم، هیچ کدوممون. بنده دارم عرائضی رو تقدیم میکنم، شما از سر لطفتون مؤدبانه نشسته دارید گوش میکنید، اما انتظار دارید یه بچه یک سال دو سالم نشسته همینجوری عمل کنه؟ نه، این نشان عقله. اگر یه دانش آموزی کلاس رو به هم بریزه شروع کنه بهش چی میگن؟ میگن بابا اینجا کلاسه، نمیخوای گوش کنی برو بیرون. اینا که اومدن نشستن اینجا میخوان گوش کنن. خب این مگه امر بدیهی نیست؟ ولی مثل که او توجه نمی کنه، مثل این که الان حواسش به اونجا نیست، اون شیطنت بر او غلبه کرده. ما وقتی میگیم فلان کس خیلی عاقله، رفتارش عاقلانه است، حکایت ادب در اون، که حالا انشالله اگه برسیم به ادب انشالله میپردازیم. یه تذکر مهم اینجا لازمه بدیم و اون اینه: عقل یعنی چی؟ عاقل کیه؟ اگر حوصله کردین و توانستید قرآن رو تلاوت کنید به قصد دیدن آیاتی که در اون خدای متعال از عقل گزارش کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما الحیاة الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. و زندگی دنیا نیست مگر بازی و سرگرمی. دنیا نه، زندگی دنیا. خدا چیزی رو برای بازی نمی سازه. حالا اینم توضیح داره. خب اما خانه آخرت، سرای آخرت بهترین است برای آنانی که تقوا پیشه کردند. بعد قرآن میگه افلا تعقلون. تعقلون به معنای تتفکرون نیست، عقل کردن تصور کردن نیست، عقل کردن سیاست ورزیدن نیست. ببینید شما با این ملاک برین جلو، ببینید این آیه 32 انعام رو که الان تلاوت شد، 32 انعام رو ببینید، برای چه کسانی میتوانید بخوانید؟ برای هر کس توانستید بخوانید، بدانید که در او انتظار عقل کردن دارید. یه آدمی هست خیلی زرنگه، به تعبیر ما بلد مردم رو بپیچونه، بلد سرشون کلا بذاره، خیلی هم پول داره، خیلی چیزا هم داره، همه هم میگن عجب آدم زرنگیه، بعضی هم میگن عجب آدم عاقلیه. اینو میشه بهش بخونی؟ اینطوری هست واقعا؟ میفهمه که و من حیات دنیا الا لعب و لهو ولد دار الاخره خیر للذین یتقون؟ میفهمه؟ نظیر این آیه در سوره اعراف آیه 169 و یوسف 109 داریم. اعراف 169 و یوسف 109. در سوره انبیاء آیه 67 خدای متعال می فرماین اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، اف بر شما و آنچه که می پرستید غیر خدا، عقل ندارید؟ عقل نمی کنید؟ این آیه صراحت در این نداره کسی که غیر خدا رو می پرسته عاقل نیست، هر چقدر سیاست مدار باشه بتونه یه روستا رو فتح کنه، شهر رو فتح کنه، کشور رو فتح کنه، کره زمین رو بگیره، نه عقل که به اونا نیست. سوره مائده آیه 58 و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا اتخذوها هزوا و لعبا، وقتی که صدا زده میشید به نماز یه عده اونو بازی میگیرن، مسخره میکنن نمازو. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به خاطر اینکه نه یه گروهی هم که عقل نمیکنن، کسی که عقل داشته باشه نمازو مسخره نمیکنه، بازی نمیگیره. قرآن داریم میخونیم، عنایت میکنید؟ داریم نشانه های عقل رو پیدا میکنیم، داریم عقل رو تو قرآن میفهمیم چیه. این عرض شد خدمتتون، این عقلی نیست که کسی دیگه سخن بگه من برای سخن او معنی بگذارم، خدا راجع به عقل سخن بگه من بگم عقل یعنی چی، خودش باید بگه عقل یعنی چی. آیاتو بخونید تا معلوم شه عقل یعنی چی. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، پیغمبر ما اونایی که تو رو از پشت این خانه و اتاقا صدا میزنن، داد میزنن، صداد میزنن، اکثر اینها عاقل نیستن. ببینید وقتی میگیم عاقل نیستن توجه کنید، یعنی عقل دارند ولی عقل نمی کنند. این که من میگم عقل نمی کنند چون تو قرآن تعقل ما نداریم، تعقلون داریم، اکثر اینها عقل نمی کنند. چه کاری شما میکنید؟ آیاتی که راجع به عقل هست انشالله تلاوت کنید، آخرین آیه رو بخونیم خدمتتون، یا بذارید این دوتا آیه رو بخونیم. سوره ملک آیه 10، اون آیه که تلاوت شد ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، حجرات آیه 4 بود. این آیه که میخوام انشالله تلاوت کنیم سوره ملک آیه 10 و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، روز قیامت یا هر موقعی از اصحاب سعیر اونا که تو جهنمن میپرسن که علم یعتکم نذیر، برای شما یه کسی نیمد شما رو هوشیار کنه بیدار کنه، میگن بلا قد جاءنا نذیر، چرا اومد. اما و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر، اگه گوش میدادیم یا اقلن عقل میکردیم. من اشاره میکنم به اینجا چون متداوله که به اینجا اشاره میکنن در عقل کردن، ولی این نیست. اگر عقل می کردیم ما تو جهنم نبودیم. عاقل که راه جهنم رو نمیگیره جلو، که پیش نمیره، که به شما پیشنهاد کنن این دروغو بگی 100 میلیون بهت میدیم. خب معلومه اگه دروغ بگی 100 میلیون بگیری کار غیر عاقلانه کردی و بعدن پشیمان میشی. اینو لازم نیست شرع به تو بگه، عقل به تو میگه. ان آیه 22 سوره انفال ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان پیش خدا، السم البکم الذین لا یعقلون، کر و لالیه که عقل نمی کنه. کر و لال بیرونیو نمیگن که آسیب دیده، نه، یعنی حرف تو گوشش نمیره، هرچی نصیحتش میکنن، هرچی راجع به خطر این کار میگن، حالا به تعبیر عامیانه ما تو کلش نمیره. خب بحثو اجازه بدیم جمع بکنیم. عرض شد که برای دینداری باید از فرستاده الهی شروع کنیم، او قرار دینو به ما برسونه، من قرار نیست دین اختراع بکنم. اگر شنیدم خدا فرستاده ای دارد، اولین حکم عقل من آن است که او را جستجو کنم، جستجوگر میتواند از سر کراهت و بیمیلی جستجو کند و یا مشتاقانه. دیندار کسی است که از سر اشتیاق خدایش را میجوید و فرستادهش را میطلبد. جستجوگر مشتاق محبت و معرفت دو بال پرواز اوست و دو نشان جستجوگر مشتاق در این میانه راه آن است که یک، آنچه که دانست که مطلوبش و محبوبش و فرستاده خدا دوست می‌دارد یا دوست نمی‌دارد اون رو توجه می‌کنه، یک. دو، هرچه که عقلش حکم کرد که این بده ترک می‌کنه و حکم کرد این کار حتما بکن اون انجام میده. خدای مهربان رو شکر میکنیم و به درگاهش استغفار. خدا انشاءالله از همه زشتی ها و بدی ها و گناهان ما بگذرد، اونها رو ببخشه، بدی های ما رو بپوشونه که انشاءالله با رفتن این بدی ها و زشتی ها انشاءالله نور معرفت و محبت به خدا و اولیای خدا در دل ما انشاءالله زنده بشه. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.